Stary Browar w Poznaniu i Radiowa Trójka zapraszają na 11. edycję Art and Fashion Forum by Grażyna Kulczyk. Do 31 października wystawa Bjork Digital. Bilety dostępne na bilety24.pl. 20 i 21 października targi New Market by Tutu oraz 21 października Open University. Cykl spotkań z najbardziej kreatywnymi umysłami ze świata mody, sztuki i technologii. Do zobaczenia w Starym Browarze w Poznaniu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Sobota, 14 października, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla 3 pracowników wrocławskiego pogotowia ratunkowego. Polska rezygnuje z linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Za chwilę w serwisie będziemy też na planie filmu o Dywizjonie 303. Jest tymczasowy areszt dla 3 pracowników wrocławskiego pogotowia ratunkowego. Tak zdecydował sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, która podkreślała, że istnieje obawa matactwa. Wczoraj śledczy postawili zarzuty dyrektorowi placówki, jego zastępcy do spraw finansowych oraz radczyni prawnej. Wszyscy będą odpowiadać m.in. za tuszowanie śmierci pacjenta, nepotyzm, mobbing wobec pracowników i straty na ponad 500 000 złotych. Kilka godzin po postawieniu zarzutów dyrektor pogotowia został zabrany do szpitala. Wincenty M. przebywa tam pod policyjnym dozorem. Podejrzani mają prawo się teraz odwołać od postanowienia sądu w sprawie aresztu. Polska nie potrzebuje już nadzwyczajnego zabezpieczenia finansowego ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o rezygnacji z dostępu do elastycznej linii kredytowej otwartej po kryzysie finansowym w 2008 roku. Po przeanalizowaniu bardzo dokładnym przeze mnie naszego otoczenia gospodarczego, parametrów makroekonomicznych, danych finansowych, ale przede wszystkim też naszych danych podatkowych, stabilności budżetowej, naszych rezerw walutowych Banku Centralnego, podjąłem taką decyzję, że wcześniej zakończymy współpracę w tym zakresie, czyli nie będziemy potrzebowali tej dostępności. Polska mogła korzystać z kredytów MFW do kwoty 9 200 000 000 dolarów. Koszt utrzymania dostępu do tych środków to około 60 000 000 dolarów rocznie. Wicepremier Morawiecki za oceanem spotkał się także z amerykańskimi inwestorami. Efektem tych rozmów jest zapowiedź firmy Guardian Glass budowy w naszym kraju drugiej fabryki szkła pod Częstochową. Wartość tej inwestycji może sięgnąć 200 000 000 euro. Minister Obrony Narodowej gościem nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Antoni Macierewicz mówił m.in. o sytuacji międzynarodowej, podkreślał wagę obecności wojsk NATO na terenie Polski. To jest fundamentalne ze względu na skalę agresji rosyjskiej. Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądał dzisiaj świat, jakby wyglądała Europa, jakby wyglądała nasza sytuacja i poczucie bezpieczeństwa, gdyby nie było szczytu NATO, gdyby nie było decyzji o rozmieszczeniu sił amerykańskich i natowskich na wschodniej flance NATO. Antoni Macierewicz uważa, że Polska znajduje się w kluczowym momencie historii. Jak podkreślał, młodzi ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, co może się stać, gdy władze odzyskają środowiska postkomunistyczne. Teraz się rozstrzyga, czy rzeczywiście zbudujemy państwo praworządne, czy też cofniemy się do czasu słusznie minionego. Gość nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale odpowiadał na pytania m.in. o dostęp do broni Wojska Obrony Terytorialnej czy przyczyny katastrofy smoleńskiej. Film o Dywizjonie 303 powstaje na Wyspach Brytyjskich. Obsada brytyjsko-polska. Plan filmowy jest w byłych koszarach RAF-u na południe od Londynu. W zielonym wojskowym autobusie do bazy RAF przyjeżdżają polscy lotnicy. To jedna z pierwszych scen filmu. To nie jest trudny scenariusz do napisania, bo ta historia jest bardzo nośna i jest ciekawa do opowiedzenia. Dziwię się, że tak późno ten film powstaje. Mówi jeden z aktorów, Filip Pławiak, gra z Iwanem Rionem, którego znamy z gry o tron. My name is Jan Zumbach. W filmie nazywam się Jan Zumbach, jestem pilotem dywizjonu 303. On jest po prostu najlepszym, to ciekawa postać. Miał paszport szwajcarski, w gruncie rzeczy nie musiał więc wcale walczyć. Mógł zaszyć się i żyć spokojnie gdzieś w neutralnym kraju, a jednak wybrałby walczyć o Polskę, także we Francji i na Wyspach, żeby zemścić się na nazistach. W obsadzie także m.in. Marcin Dorociński czy Adrian Zaremba, a do kręcenia filmu wykorzystano jeden z 9 samolotów Hurricane, które ciągle są na chodzie. Dla Polskiego Radia z hrabstwa Hampshire, Adam Dąbrowski. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Słukowska. pierwszy weekend ligowych zmagań po emocjonującej przerwie na mecze reprezentacji narodowych i w niemal każdej lidze dzieje się sporo i jest ciekawie. W Anglii sensacja, bo Chelsea przegrała z ostatnim w tabeli Crystal Palace 1-2. Wpadkę zaliczył też Arsenal, który 1-2 przegrał z Watford. Z dużej chmury mały deszcz w meczu Liverpoolu z Manchesterem United, a w zasadzie gdybyśmy mówili o deszczu goli, to na Anfield susza, bo remis 0-0. Z nawiązką nadrobiła bramkowe żniwa druga drużyna z Manchesteru, bo City aż 7-2 pokonali Stoke. 5-0 w Niemczech Bayern Monachium wygrał z Freiburgiem. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. W hicie kolejki Borussia Dortmund przegrała u siebie z RB Lipskę 2-3. Oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę. W Hiszpanii Real Madryt męczył się do samego końca spotkania, ale pokonał Hetafe 2-1. Zwycięskiego gola strzelił w końcówce Cristiano Ronaldo. To jego pierwsze ligowe trafienie w tym sezonie. Trwa spotkanie Atletico Madryt z Barceloną po 18 minutach bez goli. We Włoszech Juventus przegrał w Turynie z Lazio Rzym 1-2, nie strzelając z karnego w ostatnich sekundach. To pierwsza porażka starej damy w sezonie. Teraz grają Roma i Napoli, tam na razie także bez goli. W naszej ekstraklasie na razie 2 remisy, 1-1 Brugbet Termaliki Nieciecza i Jarki Gdynia oraz 2-2 Piastak Gliwice z Sandecją Nowy Sącz. W 90 minucie punkt gospodarzom w Gliwicach uratował Mateusz Mak, mówi kapitan Piasta Marcin Pietrowski. Wierzyliśmy do końca, chcieliśmy w drugiej połowie również wyjść na prowadzenie. Były ku temu sytuacje, no ale Sandecja nas skontrowała i to też strzelając bardzo ładną bramkę. No ale podnieśliśmy się z kolan, wierzyliśmy do ostatniej minuty, że jednak uda się odwrócić losy spotkania. Trwa mecz Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków po 36 minutach, bezbramkowy remis. A w Ekstraklasie siatkarzy pierwsze zwycięstwo PGS Krybełchatów w sezonie. Wicemistrzowie kraju 3-0 pokonali Asek Oresowie. Bełchatowska drużyna świetnie serwowała, co w pierwszych setach na tyle zaskoczyło rywali, że nie byli w stanie w obu partiach osiągnąć pułapu 20 punktów. Przejmujący Skry Bartosz Bednosz cieszył się, że drużyna podniosła się po zeszłotygodniowej porażce z Jastrzębskim Węglem. Każda porażka boli i szybko wyciągnęliśmy z niej wnioski. Musieliśmy wyjść i nie było innego wyjścia, żeby wygrać to spotkanie. Naszą najlepszą zagrywkę musieliśmy pokazać i to się udało. Mieliśmy swój atut, swoich kibiców, swoją halę i naprawdę myślę, że przeciwnikom ciężko gra się na naszej hali. To Liga Siatkarzy, a w jedynym dziś meczu trzeciej kolejki koszykarzy Polpharma Starogard Gdański pokonała mistrzów kraju Stelmet Zielona Góra 82-77. Słowaczka Magdalena Rybarikowa i Czeszka Barbora Strycowa zagrają w finale turnieju tenisistek w Lińcu w Austrii. W finale turnieju panów w Szanghaju czeka nas natomiast klasyk. Tam Roger Federer zmierzy się z Rafą Nadalem. W nocy na północy i wschodzie przelotny deszcz, nad ranem mglisto, 9 stopni na Podlasiu i 11 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, ale i rozpogodzenia, przelotnie padać może na Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Temperatury pójdą w górę. W Trójmieście i Białymstoku będzie 16 stopni, w Bydgoszczy i Lublinie 17, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 18, w Szczecinie i Katowicach 19, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łopatka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,49 za kilogram, a winogrona czerwone 4,89 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 16 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam Ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Zgodnie z zapowiedzią na finał dzisiejszej listy osobistej przypominamy koncert Anny Szałapak. Ostatni jej występ w studiu Osieckiej z 16 grudnia 2000 roku. Ależ tutaj dzisiaj tłoczno. Mam nadzieję, że równie licznie zgromadzili się słuchacze Trójki przy radioodbiornikach. Dobry wieczór. W zimowy już wieczór. Zima wreszcie nam się pokazała. Nie pamiętam, jak było na zewnątrz 3 lata temu, ale na pewno tutaj w muzycznym studiu Trójki było bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Była szopka. towarzyszy nam i dzisiaj. I była artystka, która pojawi się już za chwilę. Tamten koncert był spełnieniem marzenia Agnieszki Osieckiej, która bardzo chciała zobaczyć Annę Szałapak w swojej ukochanej Trójeczce. Widziała na pewno i to z tej najwyższej perspektywy. Myślę, że dzisiaj też będzie z nami. Na pewno uśmiechnie się też do nas Piotr Skrzynecki. Agnieszce i Piotrowi zadedykowała Anna Szałapak swój spektakl muzyczny Żywa woda. Zwierzeń chwilna, zwiewna przelotność, nikłe smętne więdnienie, cicha, cicha samotność, cienie, cienie i cienie, słowa, słowa ukryte, oczy, oczy spuszczone, przeświecanie rozkwitu przez pajęczą zasłonę. Troju stoi. Czyja młodość przestarzała ściera czasem kurz spokoi. I wygląda smutno z okien, przymierzając różne twarze. Czyje serce jeszcze bije wolniuteńko w mdłym zegarze. Nie poznaję twego głosu, chociaż krzyczysz. I lat naszych popękanych nie potrafię się doliczyć. Żart okrutny, nie wiem nawet z jakich nideli mi rąk. Nie znam ciebie ani siebie, kto jest stamtąd, kto jest stąd. Moje imię z imion wszystkich ktoś wywołał. Lata raz rzucone w wodę zataczały w koło koła. Coraz większe, coraz więcej, coraz częściej czas mój biegł. Koła biegły coraz gęściej i wyraźniej ciemniał brzeg. Przestarzała ściera, czasem kurz spokoi. Białe hacjendy, a wino toczy się z beczek. Niebo jest jak żrandol, a w piecach bułki się piecze. Niebo jest jak żrandol, a w piecach bułki się piecze. Pod ziemią zaś rzeka podziemna, rzeka ciemna, rzeka niewidoma, z nudy i złudy kona. Rzeka, co w polu nie była, ryby nie niańczyła, ptaszka nie poiła. Nie znała dziewczęcy nic, nie znała nic, a nic. Pod ziemią ta rzeka podziemna ze sobą gada, w siebie się zapada i ryby tak. niewinne hafciarki. I chłopcy niczym orzechy w sieniach ręce się tulą, a w łożach stwarzają się grzechy. W sieniach ręce się tulą, a w łożach stwarzają się grzechy. Pod ziemią zaś rzeka podziemna, rzeka ciemna, rzeka niewidoma, z nudy i z łudy kona. Ta rzeka, co w polu nie była, ryby nie niańczyła, ptaszka nie poiła. Nie znała dziewczęcych lic, nie znała nic a nic. Pod ziemią ta rzeka podziemna ze sobą gada, w siebie się zapada i rada utonąć by w sobie. Biegła dziewczynka do czarnych pienic swawoli. Słucha to płacze rzeka, wyprowadź mnie z domu niewoli. Ach, ratuj mnie, ratuj dziewczynko. Ty nie wiesz, jak mi tu smutno. Cóż mała miłka znalazła, a rzeka wyzwoli. Jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro, jutro. Mija miesiąc za miesiącem, mija miesiąc, został Piotruś, poszły maje, nowy księg. Żywa woda zdrowie daje moje kochanie, takie zostanie jak twoje dobre dłonie moje. Yeah. Thank you. wodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku przytopili za zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą była Hanna, przecudowna kobieta. Kochał Hannę wędrowny poeta. Lecz się Panu Bogu spodobało, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało. Dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą wódkę pić. Aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Grzecznie kochał Jadwigę Gąsiorek, lecz ta Jadwiga podła była, strasznie kochanka zdradziła. Chciała powrócić potem, on jej nie chciał z powrotem. Serduszko pękło z żalu mu, nie chciał przebywać więcej tu, aż radę dał mu nie wiem kto. Nie katuj duszy za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przytopili za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przyszło lato, przepiękne jak zorza, takie lato, gorące jak pożar. Księżyc gwiazdeczki tuli, tuli, w tę żywą wodę otruli. Przyszli po nocy jak z piekła, żywa woda się wściekła. Śmiertelnym dyszy woda tchem, dzień dla niej nocą, noc za dniem. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj, pij żywą wodę. Wodo, pij. czas płakał ci się rzewnie. Rozpłakał ci się rzewnie i mnie zepchnąłeś do pokoju, a byłam taka młoda, więc zakochałam się w potoku, a szkoda, bardzo szkoda. Szkoda, bardzo szkoda. I długo stałeś oniemiały, patrzyłeś w moje oczy, co z dna potoku spoglądały, by wreszcie się potoczyć. By wreszcie się potoczyć. Jasne, niedawno tak pogodne, a tam, gdzie moje oczy zgasły, wyrosły lilie wodne. Wyrosły lilie wodne. Płyną, płyną, strome popłoki. łzy potoki, krople deszczu w podróży. Płyną, płyną strome obłoki, jeziora dzikie i róży. Odnajdywać rwące potoki, krople deszczu w podróży. Płyną, płyną strome obłoki, jeziora dzikiej róży. Thank you.

chatki. Bóg nade mną nie westchnął. Ją mam jedną na świecie chrzestną. A może ty byś dziecko na mojej piersi bujnej główeczkę swoją ułożył, serce nie trwożył, po świecie się nie mozolił. To jak mateczka krzesna pozwoli. Krzesna pozwoli. Nie mam ojca ni matki, ani męża wiernego, jeno tego małego, jeno krzesnego. Nie mam domu ni chatki, Bóg nade mną nie westchnął. Ją mam jedną na świecie krzesną. A może ty byś miła dała mi stópkę białą, gorączkę słodką uczuła, duszy nie truła, zerwała wianek z konkoli. To już jak jasna Panna pozwoli. Panna pozwoli. Panna pozwoli. Miarowo, kap, kap, stup, puch, kap, kap, jak nieskończone słowo. Kropelka cały świat, co właśnie daje nurka. Kap, kap, kap, stup, puch, kap, kap, Niagary miniaturka. Kap, kap, kap, stup, puch, kap, kap, Niagary miniaturka. Kropelka wodny szkrat, jak nadziejka, kap, kap, stup, puk, kap, kap, już stacza się dolejka. Kropelkę tę o tak zatrzymać chcę w zeszycie. Kap, kap, kap, stup, puk, kap, kap, paruje tak jak życie. Kap, kap, kap, stup, puk, kap, kap, paruje tak jak życie. Ucichła powoli i ręka śmierć. Bezmyślna, zastygła i blada. Bóg się śmieje ostatni.